Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Bucură-te, Slujitorul la legii, îi se zice de către Biserică Sfântul Arhanghel Gabriel Mihail, și bucură-te, păzitorul darului lui Gabriel. Iubiți credincioși, aceste cuvinte de laudă sunt minuscule pe lângă darul care l-a avut de la Dumnezeu arhanghelii și toată îngeria ca să lucreze cu omul. De nenumărate ori am tot grăit, preluat din Sfânta Patristică, Sfintele Cărți, cum a lucrat Dumnezeu cu omul și pentru ce a zidit lumea, cea văzută și nevăzută. Dar omului rămâne doar să vrea să înțeleagă aceste taine. Și dacă vrea, și cum spunea prorocul Isaia, se descoperă numai celor ce tremură de cuvintele Domnului, atunci, într-o oarecare măsură, poate să le înțeleagă aceste taine. Spun Sfinții Părinți că nu este cu putință unui om ca în puterea sensibilității lui să poată vedea un înger în toată splendoarea lui, precum și un diavol în toată urzenia lui. Nu este dimensionat omul și totuși el, când a fost zidit de Dumnezeu, a fost corifeul tuturor zidirilor, purtând părticică din Dumnezeu, fiind moștenitorul împărăției lui. Diavolul, care a fost înger, Lucifer, știa cât dar a pus Dumnezeu în om și, pismuindu-l, atâta invidie purtându-i, atât de mult a uneltit ca să-l dărâme. La o scară infimă vedem acest lucru în unui oameni care sunt ca într-o metastază în toată ființa lor, împânziți de invidie, de egoism. Oameni care se interiorizează, se personalizează, aceia deja devin parcă stăpânii, devin robii propriei lor minți bolnave. Așa a fost diavolul, îngerul cel mai luminat, Lucifer, în toată splendoarea nu s-a mulțumit și din acest motiv, că l-a văzut pe om din țărână, zidit de Dumnezeu și în așa noblețe, i-a urzit căderea. Dumnezeu, ca un înțelept meșter, nu mare arhitect, cum este supranumit, este ziditorul întregului univers. Nu ne-a lăsat de izbeliște, deși Adam și Eva au greșit, momiți fiind mințiți, înșelați de către Lucifer, ci ne-a pus îngeri. Ne-au pus pe acei care sunt părticică din Dumnezeu și fidel lui Dumnezeu și omului. Ca să vă închipuiți la ce slujbă este un înger, iubiți credincioși, din slava lui cerească vine și slujește un lut însuflețit. Este tributar prin porunca lui Dumnezeu și prin smerenia de care dă dovadă în ascultare față de ziditorul său, să vină să slujească omului. Îl urmărește și fac o paranteză, nu precum securistul prinde interese să te prindă cu ceva, care e cea mai oribilă mizerie. Îmi cer scuze dacă sunt aici și cred că sunt. Bine au venit. Ci el te urmărește, te secundează să-ți păzească pașii, să te acopere în chip nevăzut, din cauza că diavolul, ca o viperă, ca tot ce este mai otrăvitor, caută să te prindă pe picior greșit și să te elimine. Dar nu are stăpânire peste viața omului, doar peste trup, că prin înșelarea lui Adam și a Evei a câștigat partea trupească. Peste suflet nu are voie. El orice ar face omului nu poate să ia viața lui fără știrea lui Dumnezeu. Așa ne explicăm de ce Dumnezeu îngăduie în bunătatea sa pe tot ce este pe pământ, cât de păcătos or fi omul. Și nu este tributar să dea omului răspuns, de ce îngădui Tu, Doamne? Aceasta este problema ziditorului, este cugetarea și lucrarea sa. Și să ne întrebăm cu o minte smerită, cine a fost vreodată drept pe pământ în afară de Mântuitorul, om născut din femeie? Nimeni, ci toți oamenii sunt supuși păcatului, mai grav sau mai puțin grav. Dar iată că El în bunătatea sa îngăduie și tace. Vedem în pilda de astăzi durere mare în casa lui Iair, era mai mare de sinagogii. O durere cumplită la femeia în curgerea sângelui, având în vedere că omul este cea mai complexă lucrare a dumnezeirii, el nu suferă în același fel, din același motiv, doi oameni sau trei sau mai mulți. Fiecare are identitatea sa. Vedem durerea în casa lui Iair cumplită, că îi murea fiica, o vedem pe femeie în aceeași gheară a tristeței, suferea în trupul ei. Îl întâlnesc în aceeași zi pe Mântuitorul, stăpânul întregii zidiri, și era singurul care cunoștea adâncurile omului. Îl vindecă din bunătatea sa nețărmurită și pe unul și pe altul. Și cum un mare înțelept a spus că acela ți este prieten, nu care șterge lacrima, ci care ți-o oprește, s-a arătat Hristos în bunătatea sa și față de unul și față de altul, că risipind tristețea a adus o bucurie cum niciodată n-a avut-o în viața lor acești oameni. Îl vedem pe stăpânul zidirii smerindu-se și venind aici pe pământ, în trup omenesc. Îl vedem cum este vestit de către lucrarea sa dumnezeiască, de zidirea sa de îngerie. Cei care dorm sunt oamenii care poartă cel mai mare dar de moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu. Și totodată se vor arăta mai târziu că sunt și cei care îl vor omori. Din aceste lucrări îl vedem pe stăpânul zidirii, pe Mântuitorul nostru, pe Sfânta Treime, cât de mult ne-a purtat și ne poartă de grijă. Noi suntem imediat cârtitori, fiindcă dacă nu ni se împlinește pofta noastră așa cum vrem, după mofturile noastre, devine un nimeni și un nimic acel ce are putere să facă acest lucru. La Dumnezeu nu se judecă precum la om. Ai Lui sunt toți, și drept și păcătos, că nu zadar a spus că norul sau soarele vine și peste țarina celui păcătos și peste acelui drept. Iubiți credincioși, îngerul care a fost lăsat de Dumnezeu în slujitorul omului nu s-a arătat niciodată înșelător, mincinos sau fals. El nu poate să apară urât. Diavolul, în schimb, poate apărea în urețenia lui, după cum s-o bade Dumnezeu, dar se poate și travesti în chip de lumină, de înger luminat. A cerut de la ziditorul lui acest lucru și îl lasă Dumnezeu. Oare ce bogat, care având stăpânire peste slugile lui sau ce împărat, ar lăsa un dușman de moarte în stăpânirea lui? Nimeni. Și-o vedem această lucrare în noi înșine. Singurul care este în putere de a face acest lucru este cel ce a zidit lumea. Nu l-a eliminat pe diavol, nici pe păcătos, nici îngerul lui nu i l-a luat de lângă el. Îl lasă așteptând, poate venindu-și în fire, îndreptându-și viața, poate să cucerească ceea ce a pierdut, părut pentru o veșnicie, împărăția lui Dumnezeu. Singurii oameni din toată istoria care ar putea să spună de lucrarea îngerului este poporul mesianic, poporul iudeu. S-a arătat îngerul atât de mult lucrător în viața acestui popor, ca nu cumva la judecată să mai aibă să cârtească că, Doamne, puteai să faci ceva mai mult și n-ai vrut. Cum a spus prin gura prorocului Isaia, Domnul să judece între mine și tine, Israile, ce am putut să fac și n-am făcut din rea voință. Îl vedem pe îngerul trimis de Dumnezeu în lucrarea sa dumnezeiască de protecție a tot celui care este închinător și iubitor de Dumnezeu. De vreme ce se arată și păgânilor cu același nobil scop de îndreptare a vieții lor, cu atât mai mult celor credincioși. Ați observat un lucru fuieril cumva în viața noastră. Întotdeauna când ni se întâmplă o întâmplare, cum spune înțeleptul Solomon în viață, imediat spunem, dacă era așa, nu mai era. Dacă nu mi se întâmpla, era altfel. Nu punem niciodată în cumpănă lucrarea dumnezeiască. Să venim să înțelegem aceste lucruri în câteva pilde, cum lucrează Dumnezeu prin îngerii Săi. Poporul iudeu era obidit de poporul păgân al Egiptului. Suspina, avea un glas groaznic către Dumnezeu de insuportabilitatea robiei. I-a lăsat Dumnezeu pentru păcate, ca să înțeleagă că singur nu poți să faci niciodată nimic. Și când a auzit Dumnezeu glasul, nu fiindcă erau nori și nu s-auzea, sau dormea, să era plecat undeva, ci nu s-a împlinit durerea acelui popor ca să învețe prețul păcii și a libertății, atunci a auzit Dumnezeu și atunci a poruncit în ultima plagă a egiptenilor ca să-și ungă cu sânge de ied ușorii ușii, tocurile ușii în semnul Sfintei Cruci. Noaptea au venit sfinții îngeri în tot pământul Egiptului și au ucis pe toți cei întâi născuți parte bărbătească din toate casele egiptenilor. Ne întrebăm, a făcut Dumnezeu un progrom? A fost dur Dumnezeu? Nicicum. Să nu mă socotiți că sunt un tiran. Sau cine vrea poate să zică orice or vrea, este liber. Dar tu, egiptene, când ucidei și sugrumai în fașă pe copilul iudeu parte bărbătească, făceai drept ce făceai? Ți s-a întors răsplata. Dar a venit de la Dumnezeul părinților iudeilor, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob și prin sfinții îngeri. Și toate casele unde găsea un stocul ușii cu sânge de el, nu intra îngerul. Vedem cum îngerii lucrează în cei 40 de ani de peregrinare prin pustiul Sinai a poporului iudeu spre pământul făgăduinței. Fiindcă era arșiță mare, ziua se făcea nor și umbrea, o umbrire răcoritoare pentru tot poporul, iar noaptea se făcea în stâlp de foc, ca să le lumineze tabăra. Era Îngerul lui Dumnezeu care se transforma în ceea ce era folositor pentru ei la momentul potrivit. A avut poruncă dumnezeiască ca să facă acest lucru. Vedem, iubiți credincioși, de-a lungul întregii istorii, cum poporul este ocrotit. Ajunge la zidurile Ierihonului, primește învățătură de la Dumnezeu ca să înconjoare cu trâmbețele zidurile Ierihonului și să trâmbițeze. Oare la glasul trâmbețelor au căzut zidurile și tot poporul în mâinile iudeilor? Sau a fost în chip ascuns îngerii lui Dumnezeu? Deșteptul de astăzi, omul de astăzi care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ce spune? Și cred că sunt toți pistruiați care fac acest lucru. Că s-a făcut o rezonanță atât de puternică din acele trâmbițe, încât că au cedat zidurile vibrând. Mare știință mai era atunci. I-aș ruga pe dumnealor acești mari firfizoni ai științei, și nu ignor știința prin ce spun, să înconjoare ei zidurile casei Republicii și să răstoarne doar zidurile, gardurile de acolo, să vedem din trâmbițe. Până și Marea Roșie spunea că n-a fost despărțită cu minune dumnezeiască, ci a fost o maree cumva și s-a întâmplat poate odată în istorie că s-a despărțit marea. Foarte frumos, sigur, deșteptule, așa este. O singură dată s-a întâmplat și acea întâmplare a fost pentru ei atunci. Dar cum e practicabil un lac să-l treci secat tocmai atunci? cu căruțe, cu cățel, cu purcel, cu copii, cu bătrâni. Se poate trece, nici cum. Ci spune înțeleptul Solomon, pajiște de iarbă verde era pe acea cărare deschisă de Dumnezeu, perete în stânga, perete în dreapta. Iată lucrarea lui Dumnezeu prin Sfinții Îngeri. Și totodată lucrarea satanică a omului împotriva Dumnezeirii. Vedem pe îngeri lucrând pe măsură ce se apropiau prorociile, împlinirea lor, cum din aceeași ascultare dumnezeiască vin și vestește atât pe bătrânul Ioachim și pe bătrâna Ana, alungându-le tristețea, ștergându-le lacrima durerii că n-au copii, și vestește că vor avea prun. Cea care avea să lege pământul cu cerul era vestită de către arhanghel și cel mai mare arhanghel, Gavriil. Iată bunătatea în lucrarea sa. A venit pe măsura puterii acestor oameni de a-l pricepe pe înger. În momentul acela le-a adus acea pace odihnitoare care le-a rămas pentru tot restul vieții lor și și-au încheiat cursa aceasta a vieții cu cea mai mare bucurie, dar nu înainte de a trăi numai calvar, numai tristețe pentru faptul că nu aveau copii. Vedem pe îngeri cum alungă tristețea de la fecioarele care l-au iubit atât de mult pe Hristos și în miezul nopții mergeau la mormânt. În primejdiile Ierusalimului, timpul acelea se aduc aromate, se arată lor zicându-le, bucurați-vă că pe cel pe care îl căutați nu mai este aici, ci a înviat. Mergeți și spuneți ucenicilor lor că se va întâlni cu ei în Galileea. Iată pe Hristos, pe Arhanghelul Gabriel, cum ridică piatra de pe ușa mormântului și arată giunturile singure zăcând. Iubiți credincioși, îi vedem pe îngeri și după Mântuitorul, cum nu s-au dispensat de oameni, indiferent cum erau ei. Apostolul Petru, pentru propovăduire, este închis în temniță. Și nu numai că era zăvorât, era și legat cu cătușe de un alt arestat. Vine noaptea îngerul pe puterea înțelegerii lui și lovește ușor în coastă cu o suliță, doar cât să-l trezească. Îi face semn, ridică-te. S-a speriat apostolul. Și atunci au căzut cătușele și muțește i-a făcut semn, vino după mine. Au căzut lacătele de la temniță, a ieșit în cetate și a arătat cărarea, iar îngerul a dispărut după ce l-a scos din cetate. A făcut rugăciune apostolul în puterea nopții, zicând că poate este o nălucă. N-a fugit la semnul Sfintei Cruci și la chemarea Dumnezeirii și a dat seama că este Îngerul lui Dumnezeu. Oare poate putem să trecem vreodată peste aceste minuni? Ca să le credem, trebuie neapărat să ni se întâmple nouă. Cred că am fi cei mai nemernici dintre nemernici, repetându-l pe apostol. Oare dacă n-am văzut ceva în viața mea, asta înseamnă că nu există? Toți își văd împăratul, nu există? De aici nu putem să înțelegem că dacă s-a lucrat, s-a arătat atâta de prezent în lucrările sale Îngerul, nu există. Suntem în atâtea primejdii și primejdii cutremurătoare putem să fim morți într-o clipă, datorită neglijenței noastre sau datorită ispitei diavolului, fiindcă nu mi se întâmplă și punem acel dacă întotdeauna o siguranță. Asta înseamnă că nu sunt păzit de altcineva. Iarăși repet, cred că suntem cei mai nemernici socotind acest lucru. Îl vedem pe pruncul de David, plin de credință, văzându-și poporul atâta de umilit în fața filistenilor. Și un animal cum era Golia, de vreo 4 metri și cu armură, a cerut să se lupte cu un ideu. Și cel mai viteaz și poate 100 de viteji tremurau de frică din poporul iudeu. S-a ales un copil, s-a dus la Saul și a cerut voie ca să se lupte el cu Goliat. Cât curaj putea să avea, să aibă acela? Dar nu era curajul lui datorită mușchilor. Era curaj de credință că se ducea în numele lui Dumnezeu. N-a scos sabie, că n-avea niciun sorț de izbândă. O jucărie copilărească, o praștie. Acea pietricică, dacă lovea, oriunde l-ar fi lovit pe acela, era imposibil cât era el de mare să îl doboare. A lăsat Dumnezeu semn că nu David l-a omorât. Credința lui David a chemat Îngerul. Și în balistica lucrurilor, Goliat n-a căzut pe spate, fiind lovit de petricică în frunte, ci a căzut în față. A venit Îngerul și i-a dat după cap și l-a liniștit pentru totdeauna și pe Goliat și pe toți ai lui acei păgâni. Iată chemarea unui Înger prin credință în lucrare atunci când ai nevoie. Aveau război filistenii, madiamiții cu iudeii. Erau mici iudeii față de madiamiți. Unde puteau să se ducă? Așteptau soarele să răsară și să fie măcelăriți. Au chemat toată noaptea pe Dumnezeu și a trimis Dumnezeu îngerii săi și a lichidat pe toți madiamiții. A fost nedrept Dumnezeu? Nu. Și-a curățat pământul de spin și pălămidă. I-a așteptat mult timp în răbdarea sa ca să se întoarcă, având cunoștință de ce este Dumnezeu, dar n-a vrut. N-a vrut poporul. Agar, slujnica lui Avram, prin voia Sarei a născut pe Ismail de la Avram. Dar iată că și-a înălțat mintea și devenea o stăpână în casă. Și atunci doamna Sara i-a spus: Domnul meu, nu mai pot suporta pe această femeie, că deja prin copilul care îl are de la tine cu voia mea, iată că se ridică ca o doamnă în casă. Nu era geloasă, dar nici nu putea suporta sluga să se ridice deasupra. E un sacrilegiu. Te primesc ca o slugă în casă și tu ce faci? Și atunci a alungat-o. Era în pustiu cu pruncul. Țipa pruncul că murea de sete. Și atunci a venit un tânăr și spune: Cine ești? și unde mergi? Vin din casa lui Avram, acesta este pruncul lui. Și de ce ai plecat de acolo? M-a scos doamna lui. Și pruncul moare de sete. I-a dat apă, a băut pruncul, l-a salvat de la moarte și i-a dat sfat. Du-te în casa de unde ai plecat și smerește-te că ea rămâne tot doamna și stăpâna ta, din cauza că ți-a înălțat mintea ca Lucifer, pe drept ți-a făcut acest lucru. Iată lecție de învățătură. Ne smerește îngerul la timp dacă și vrem să pricepem. O pildă frumoasă care ar trebui ca să o înțelegem fiecare din noi, indiferent cine suntem și cât de puternici ne dăm în viață față de semeni. A fost cândva un împărat, cei care știți pilda, suportați puțin și pentru cei care nu o știu. Creștin fiind, și-a permis cu propria sa voință și putere de împărat ca să scoată un tropar din cântările Maicii Domnului, ceea ce era împotriva bisericii și a slavei împărătese. A tăcut împărăteasa, Maica Domnului, a răbdat acea oarecum blasfemie, zicând că poate se va înțelepți și nu va mai face acest lucru. Până într-o zi când, el neînțelepțindu-se și simțindu-se puternic și împărat și a tot stăpânitor chiar și peste biserică, s-a dus într-o zi la scăldat cu garda lui de cort. S-a izolat acolo unde s-a dus el și, scăldându-se, n-a băgat de seamă că cineva a venit și a furat hainele imperiale. Și în loc le-a lăsat niște haine jerpelite, rupte și răpănoase. A ieșit împăratul din apă și dă să plece acasă la curtea imperială. Fiindcă n-avea cu nimic cu ce să se îmbrace, fiindcă hainele erau luate, ca să nu rămână dezonorat, a luat acele jerpelituri. Garda nu mai era. A luat-o pe jos și s-a dus la curtea imperială. A ajuns, s-a bătut în poartă plin de nervi și toți ostașii păzitorii palatului l-au respins. Chiar au și râs de el. Tu te dai împărat, că doar împăratul a venit. Dar a trimis împăratul de acolo, îngerul care de fapt i-a luat hainele și s-a îmbrăcat în purpura lui imperială, s-a dus împreună cu garda la tronul său imperial și a trimis o slugă: vedeți că bate cineva la poartă, dați-i drumul și aduceți-l aici. A adus pe acel jerpelit și i-a spus la ureche: ce ai pățit? Păi tu mi-ai furat hainele și ai venit aici. Eu sunt îngerul lui Dumnezeu și ți-am dat o lecție ca să vezi ce înseamnă numai haina și unde ai ajuns, că ți-am luat-o. Pune mânuța și îndreaptă acolo în cărțile bisericești ceea ce ai schimbat. Iată trimis îngerul de către Maica Domnului ce lecție de smerenie a dat cui? Împăratului Măriei sale. O, Doamne, de ce n-ar mai veni și astăzi niște îngeri și să se transforme, să se deghizeze în știm noi cine? Să ia diferite staturi, și mai mic, și mai ori puțin, și mai cu mitră pe cap, să le dea câte o lecție de învățătură la ceea ce arată și cum trebuie să fie. Iubiți credincioși, îngerul niciodată nu a făcut ironie, nu a omorât, nu a făcut lucruri din răutate. ci a curățat aria lui Dumnezeu și mai degrabă în bunătatea sa a căutat să ne ajute mai bine cu o palmă dureroasă sau mai puțin dureroasă de învățătură decât să ne ciobim singuri și să ne spargem precum un cristal. Cei care purtați numele Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, vă urez la mulți ani și tuturor acelor alți să ne păzească și să ne rugăm lor să ne păzească mintea de tot ce este urât și obscen în acest păinjăniș, așa de murdar și de păgubos sufletește. Bunului Dumnezeu și îngerilor săi, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Deci duminică va fi prima zi de post.